Nu försvann du. Eller så var det jag som försvann. Ja, då var jag som försvann. Fan. Välkommen till ännu ett avsnitt av Linux-podden. Idag är den 29 oktober och idag har vi med oss, förutom mig, två stycken Daniel. Vi skulle egentligen ha tre stycken, men tyvärr kunde inte våran gäst vara med idag, så det kommer vi ta nästa vecka. Det var alltså våran gäst som står bakom Curl. Han är inte med idag. Men vi har en Daniel här. En av er, eller två Daniel. En, vilken av er vill börja? Hej Daniel. Hej. Vi får slåss om det. Nej, du får börja Daniel. Ja, då, tack Daniel. Då börjar väl jag då Daniel. Ja, varsågod Daniel. Daniel kan börja. Hur har din vecka varit? Jobb och så lite mera jobb har det varit, men jag råkade stöta på, tänkte så här, eller hitta, eller jag vet inte hur jag ska förklara, rota fram min gamla, så gammalt är det inte, men min, jag har en Android Wear-klocka, en LG G-Watch, alltså den första som kom, den absolut första, den som Google var med och släppte tillsammans med LG. Den rotade jag fram så där av en slump här och fick för mig att jag skulle installera ett nytt OS på den. För det finns tydligen ett nytt som heter Asteroid OS. Så att jag menar, jag använder ju inte den ändå, så jag tänkte varför inte testa. Så att kör i vind, börjar installera. Det gick inget bra, så att då radera alltihopa. Alltså, för det första, att låsa upp bootloader och sådana här saker på en Android Watch, det är fruktansvärt lätt. Det är ett kommando så är det klart. Det är inte det som det var förr när man skulle rota telefonen, att man var tvungen att göra si och göra så, och så får man tvungen att stå på huvudet i en trekvart innan det gick och allt sånt där. Mm. Utan det är ett litet kommando så är det klart. Men jag tänkte ju då i min stilla sinne när jag höll på där och skulle installera det här att ja, men det är väl lika bra att radera skiten då, så kör vi in rent och fräscht och nytt och sådär. Och det gjorde jag ju, körde in allting som skulle göras och så väntade jag. Och så väntade jag. Och så väntade jag. Och så fortsatte jag vänta. Jag tror jag väntade 45 minuter när jag insåg då att det är nog en bootloop det här. Mm. Så då började jag läsa och sa, du ska inte ta bort något. Du ska bara lägga det ovanpå för att det använder tydligen vissa grejer. Så att då hade jag en helt tom klocka. Ja. Så tänkte jag, vad gör jag nu då? Har jag brickat den här totalt? Men då visade det sig att någon har portat Android Wear 2.0 till LG G-Watch som egentligen inte ska finnas till. Då kör du in det. Så att nu har jag en Android Wear-klocka som har inte stöd, som har Android Wear 2.0 fast inte stöd för det egentligen. Ja. Så det har jag gjort. Vad har du gjort? Nej, jag har inte gjort så mycket denna veckan faktiskt. Nej, jag har inte gjort något speciellt denna veckan. Men jag har faktiskt aldrig haft en smart klocka. Jag har bara en sån här vanlig klocka. Och det märkte jag ju nu att min klocka gick helt fel när jag tittar på armen. Men vad är det du kan göra med din klocka då, förutom att kolla klockan och att klockan är? Ja, vad kan jag göra med den? Jag kan Jag kan styra musiken i Spotify exempelvis. Ah, det är riktigt. Jag kan se och svara på telegram, våra telegrammeddelanden. Jag kan, vad är det mer? Sömnanalys kan man använda den till om man har den på natten. Man kan se och svara på sms. Man kan se vem som ringer. Även svara därigenom. Du kan ringa upp genom klockan till telefonen så att telefonen ringer upp den du vill. Väldigt praktiskt om man har lurar på telefonen i fickan. Sen får du ju alla notifieringar som kommer på telefonen, kommer ju på klockan också. Så att ja, det är väl lite vad, sen finns det lite appar och så man kan installera som är speciellt för klockan. Speciellt nu då när de har ändrat på upplägget från Android Wear 1 till Android Wear 2, då du har mer lokalt, apparna mer lokalt på klockan istället för som tidigare att det var liksom en hjälpreda för den appen du har i telefonen. Aha. Och en av de bättre användningsområdena, det är ju den här funktionen hitta min telefon. Aha. Ja, precis. Mm. Den har man haft nytta av många gånger. Sen finns det ju en, den har inte installerat den, men jag hade det förut. Då har du en att kommer du utanför, finns en app som du kan installera så att kommer du utanför Bluetooth-området som täcks så börjar klockan larma om att du har glömt telefonen. Det är ju jättesmart. Är det inte så det funkar lite med de här brickorna man kan köpa till nyckelknipporna också? Jag tror inte de har den räckvidden så, jag vet inte. Eller du tänker på RFID-kort och så? Ja, precis. Nej, jag tror inte de har den räckvidden. Fast är det så du... Jag tänker att en nyckelknippa vill du kanske inte gå så långt ifrån. Det är sant. Den har man ju alltid på sig. Ja. Det är dumt, man tappar ju aldrig bort nycklar ändå. Nej, herregud. Nej, nej, nej. Vem har någonsin tappat bort en nyckel? vad har du gjort då, Daniel? Ja, jag ses vad jag har jobbat hårt. Jag satt här och spelade förra helgen. Och så märkte jag att jag kunde inte ta fram kniven på CS, vilket jag gör på scrollhjulet när jag trycker ner det. Och det innebär ju att det är ju andra musen av samma märke som har pajat på 5 månader. Så jag var tvungen att leta efter en ny mus att använda. Och det var ju inte det lättaste. Jag hittade en, trodde jag. Det är den jag sitter och använder nu. Den är jättebra tycker jag. Det är en mus från Corsair. Och allting funkar jättebra förutom att den har 2 knappar till vänster om vänstra musknappen. Och där ställer man in sensen på musen. Vilket gör att är man en liten lätt nervös spelare som jag är så kommer man ju åt en knapp och sen får man superhög sens istället. Ja, och det där finns ju ett program att använda sig till Linux också. Det är något så här open source-projekt, det är någon kille som har gjort att man kan ändra det där. Och det funkar jättebra tills jag startar om datorn. Och jag har avinstallerat det och installerat det igen. Och hur jag än gör så får jag bara upp tangentbordsdelen och inte musdelen. Så jag sitter här och funderar om jag ska göra som jag hade tänkt göra först. Att jag öppnar musen och löder bort knapparna eller om jag byter mus. Oj då. Ja. Det är svårt. Jag menar, jag har ju spelat CS i 20 års tid nästan med samma mussort, så att det är svårt att vänja sig av. Jo, det är samma när jag ska köpa en ny mus. Jag köper alltid den här Logitech. Från början var den här Logitech MX hette den. Mm. Men den har ju bytt lite namn och lite sådär form och så, men det, att gå ifrån den, det går nog inte. Då har du haft en MX-300 i alla fall. Ja, eller 318 heter den, va? Okej, jag vet inte, 300 hade jag för väldigt länge sedan. Ja. Nej, det är svårt att byta mus. Alltså, det är ett större problem än många andra problem jag har. Ja. Nej, vi får se vad som händer. Jag får forska vidare, jag har ju några veckor på mig. Ja, Ska vi gå över till nyheterna? Ja, det gör vi. Mm. Vem är det som tar om då? Ja. Gör du det? Vem pratar med Daniel? Artfors tar om. Han är helt klart bäst på nyheter. Ja, då gör han väl det då. Då kan vi börja och prata om Librem 5. Deras crowdfunding. Faktiskt kan inte prata heller. Deras crowdfunding är avslutad. De fick ihop lite drygt 2 miljoner dollar. Det är i alla fall vad det blev då Purism crowdfundade sin kampanj för den här telefonen. Ja. Det var väl egentligen ingen som riktigt trodde att Purism skulle nå målet på 1,5 miljoner dollar för att tillverka mobiltelefonen baserad på i stort sett helt öppen, hård och mjukvara. Att de sedan avslutade sin kampanj med ytterligare pengar i fickan är mer eller mindre en sensation. Vem hade hört talas om Purism innan de drog igång sin kampanj? Inte jag. Så om inte det blir någon telefon i slutändan så kan vi väl ändå gratulera dem till en lyckad reklamkampanj. Med tanke på bland annat att Gnome, KDE och Matrix och Nextcloud har gått in och gett sitt stöd och kommer att utveckla för plattformen så är det här faktiskt ett riktigt lyckat projekt. Vad är då Librem 5 för en telefon? Ja, det är ju ingen riktigt som vet det ännu. Purism har ju inte gått ut med väldigt mycket information om vad för typ av hårdvara som Librem ska bestå av. Telefonen kommer att levereras med Purisms egen Linux-distribution Pure OS. Och som sagt så har både Gnome och KDE sagt att de kommer att utveckla sina skrivbordsmiljöer för enheten. Och det bästa av allt, du kommer att kunna köra stort sett valfri Linux-distribution på den här enheten. Och det sämsta av allt, det är att du inte kommer att... att enheten inte är planerad för att släppas förrän i januari 2019. Det är ju mer än ett år kvar. Alltså, vad tror ni? Tror ni det kommer bli en telefon till slutändan eller? Ja, men det tror jag. Ja, det tror jag. Fast det är bra att de tar tid på sig för att bli det ordentligt gjort och så, det tycker jag. Mm. Det är inte nu är det ju så att tid och tid, de kommer ju inte utveckla den här telefonen från grunden utan de kommer ju basera det på en redan befintlig enhet. Jaha, vilken är de baserade på? Ja, om jag visste det så hade jag kunnat tala om det, så därför tänker jag låta bli att tala om det. Men alltså jag personligen då tycker ju då att alltså en crowdfunding precis som det här och kasta ut, vad är det, 6000 spänn och kanske inte få någonting för det. Det vet jag inte. Men när det väl kommer en telefon, Daniel, är det någonting du kommer att kasta pengar på? Du får fråga mig om 2 år. Men det kommer det mycket väl vara. Mm. Du tror att det är någonting som du kommer att spendera dina pengar på? Ja, jag hoppas det i alla fall. Jag hoppas att den telefonen jag har nu håller så pass länge så att det kommer något nytt. Och jag hoppas ju att det här kanske är en av nyheterna som kommer upp när det är dags att byta telefon. Ja, jag håller faktiskt med dig. Mm. Ja, jag vill ju se att det finns en enhet innan jag bestämmer mig. Men kommer den så shut up and take my money. Mm. Så att yes, men med det går vi väl vidare till nästa nyhet helt enkelt. Ja. Och då är det lite Ubuntu-nyheter. Det är nämligen så att Ubuntu 18.4 LTS har namngetts. Bionic Beaver kommer att lanseras den 26 april 2018. Som traditionen bjuder har Mark Shuttleworth namngett nästa version av Ubuntu i ett blogginlägg. Där han först och främst då tackade utvecklaren för arbetet på den nyss släppta versionen av Ubuntu 17.10 Artful at Work. Namnet på den nya Ubuntu-versionen kommer att bli Bionic Beaver och kommer att vara den första LTS-utgåvan sedan Ubuntu 16.04. Den nya versionen av Ubuntu 18.4 LTS Bionic Beaver är planerad då till att släppas lös den 26 april 2018. Men innan dess ska utvecklingen på den nya utgåvan börjas, och just nu så tar utvecklarna det kanske lite lugnt och slappar, men inte så länge till, för den 26 oktober så är det då dags att dra igång hela utvecklingsprocessen igen. Och ja, det var ju, vad är det, 2 dagar sedan, så att nu är de väl igång och utvecklar för Ubuntu 18.04. Någon som ser fram emot en LTS-release igen av Ubuntu? Ska vi ta Daniel? Alltså, det är för mycket Ubuntu här, tycker jag. Tycker du? Ja. Alltså, för det första, Bionic Beaver, det första jag tänker på då, det är när jag var liten i 5-7 års åldern, så hade jag ett klistermärke. Jag vet inte om det var Håll Sverige rent kampanj eller om det var en kampanj för att man skulle borsta tänderna med en bäver med 2 gigantiska framtänder. Ja. Nej, men det är väl roligt att det kommer LTS-versioner. Det är det man ska använda, tycker jag. Mm, gör du det då? Eller ska vi gå vidare? Man bör använda. Jo, men jag kör rätt stabila grejer. Jag kör ju kanske inte något LTS, när det kommer nya kärnor och sånt, då är jag den som gärna hoppar på ett lite nyare tåg. Jo, men det är samma här. Freja, du är ändå Debian-fantasten här. Ser du fram emot Bionic Beaver? Ja, jag kommer nog testa den, men jag kör den enda Ubuntu-maskinen jag kör. Det är den virtuella maskinen då, som använder ett grafikkort för att testa och mina olika kryptovalutor. För det är inte just för att det är något speciellt med Ubuntu, utan för att det är till LTS-versionen av Ubuntu som AMD släpper deras drivrutiner på ett bra sätt då, så att det alltid funkar så. I Debian är det inte lika lätt att få igång dem. Okej. Ja. Annars, vad tänker du på när du hör namnet Bionic Beaver då? Jag vet inte. Jag ser ju framför mig någonting i stil. Jag menar, ni har ju sett Star Trek, Deep Space Nine och de här, eller? Jo, absolut. Ja, Seven of Nine. Och så, fast det är bäverformat då. Ja. Ja, jo. Ja, det är ungefär vad jag säger. Ja. Vi får väl se hur den här maskotten kommer se ut när den kommer. Förhoppningsvis så blir det väl lite bionic över den, så att säga. Ja, du och dina barnförbjudna delar. Ja. Ja, okej. ännu mer LTS. Den här gången så är KD Plasma som har uppdaterat sin LTS-version 5.8. Om du inte redan visste det, så finns det faktiskt en LTS-utgåva av just KD Plasma. Och nu har den då kommit en ny version. Det är grenen 5.8 är det utav KD som är då LTS:en, och nu är det 5.8.8 KD Plasma som har kommit en ny utgåva. Det är många nya, det är mycket nya buggrättningar och så vidare i den. Och 5.8 kommer då ha support fram till april 2018. Och för den som kanske har lite koll på sina KDE, så är ju den senaste versionen av KDE 5.11. Och det är väl den som de flesta använder idag, om de inte är tvungna till att använda en LTS-release då. Nej. Det är ingen som är KDE-användare här. Det är Martin i så fall. Ja, men han är ju inte här idag. Ja. Nej, och han kör väl 5.11 om jag minns rätt. Så att vi släpper väl det och så går vi vidare istället då. Fast inte så mycket mer att säga om det. Nej. Purism har vi pratat om tidigare, så vi gör det en gång till. Det är ju nämligen så att Purism tillverkar ju inte bara, vad heter det, telefoner, utan de tillverkar ju faktiskt datorer också. Och det har vi också pratat om tidigare. Deras Purism 13 och Purism 15, eller var det Librem 13? Ja, skit i det. Nu är det i alla fall så att Purism erbjuder bärbara datorer med Intel Management Engine avaktiverat. Att avaktivera Intel ME är ingen enkel uppgift. Det är en separat CPU som har följt med alla CPU från Intel sedan 2008 och som då används för att administrera datorn även när den är avstängd. Intel ME har fått mycket kritik på senaste tiden eftersom att det finns en exploit som man kan använda för att ta över någons dator. Eftersom Intel ME körs separat spelar det ingen roll vilket operativsystem, vilket brandbäng eller vilket antivirusprogram som används. Och eftersom att det hela är osynligt för det vanliga operativsystemet. Men nu håller Purism alltså börjat leverera deras bärbara datorer med Intel ME avaktiverat genom att använda Core Boot som BIOS. Första steget är att avaktivera det, men det är flera steg tills du är helt fri från den öppna hårdvaran. Sen är det ju faktiskt så med just Intel ME. Jag vet, AMD har väl också en liknande version. Känner du till det, Freja? Ja, jag har inte namnet så, men jag vet att den är liksom inbyggd i deras CPU också. Den är nog inte lika vanlig bara. Nej, precis. Men grejen med det är att det går ju, alltså stänger man av det bara så här, stänger vi av det, så kommer inte datorn funka efter 30, om man har varit igång i 30 minuter så stänger den av sig. Ja. Om det här är avstängt, normalt sett. Och det är ju där har kommit runt nu, att den skickar väl något sånt här så att datorn tror att den är igång, men den är liksom avaktiverad. Ja, precis. Så att det är ju det som är den stora grejen, att de har lyckats att stänga av det utan att datorn stängs av. Ja, precis. Mm. Du är väldigt säkerhetsmedveten. Börjar Purism-datorer bli någonting som du börjar kika på? Nej. Ja, alltså, det skulle vara trevligt att ha, men nej, jag är så nojig är jag faktiskt inte. Nej, men tänk dig en Purism eller Librem 13 och en Librem 5. Vilket sällskap de har haft. Ja, det hade varit fint. Mm. Nej, men alltså jag tycker ju som så här att det är ju rätt viktigt att hela branschen börjar röra sig åt att det ska vara säkrare datorer och att man ska få bort det här problemet. Och det är ju där det viktiga, tycker jag. Alltså jag som hemanvändare, jag känner ju ingen direkt rädsla över det här. Visst, jag menar, nej, man kan ju tänka sig botnätverk och allting, men så orolig är jag inte. Men hela branschen måste ju arbeta mot ett säkrare internet och säkrare hårdvara. Speciellt nu när man har alla små enheter som kommunicerar över internet. Mm. Nej, men även som hemanvändare så känner jag väl att det blir ju mer och mer, alltså det här med säkerhet och medvetenhet om risker, alltså jag tycker nog att vi borde nog alla ha sätta oss in lite mer i det. Jag menar, nu sitter ju vi här och pratar om det. Vi har ju lite mer kunskap och lite mer insikt i vad det innebär, med tanke på att vi ändå läser på om ämnena. Men det finns ju faktiskt många där ute som har jobbdator som de kör i sitt hemmanätverk exempelvis och skiter i vad de... Alltså, förstår ni vad jag menar? Ja. Jag tror som så här, första steget för att öka lite säkerhetstänk, det är ju kanske att om man har en dator som beter sig annorlunda, att man tänker efter varför beter den sig annorlunda. Det är liksom, det är den biten man måste få in hos alla användare. Så får man bara den biten, då kommer ju resten av sig själv nästan. De flesta känner väl att datorn är en sån slags magisk maskin och ibland så, så är inte den överens här, men det kan ju finnas. Det kanske är lite svårt. Jag vet när man höll på med Windows så, så var det ju standard att man var tvungen att installera om en gång om året bara för att den segar ner sig och registret och allt det där. Men jag menar, nu när man sitter på Linux så tycker jag man har större chans att veta att det är någonting som händer. En Linux-burk, den kunde ju bara bete sig dumt för att den kände för det. Ja, men ja. Ja, nu har jag kommit in och blivit så här bitter igen. Jag hör det. Jag försökte hitta något sätt och styra det från det, för nämligen tänkte jag, men jag kom inte på något. Men jag funderar nog på att skaffa mig en sån här dator från Pewdiepie. Det tror jag, för jag köpte den här Pinebooken. Ja, just det. För att leka lite med den, men jag tappar lite intresset för den. Den har inte allt jag vill ha. Så att och inte är väl de bästa på bärbara datorer just nu, tror jag. Jag har inte hört något att AMD är så vanliga på den marknaden. Fast de har ju också den här, de har också deras egna version av Intel Management Engine, fast den heter ju något annat då. Men sen är det väl som så också att man kan ju faktiskt installera Core Boot på en egen dator och avaktivera det själv. Ja. Jo, men då var det ju det här med att fast det är ju krångligt. Datorn slutar funka. Ja, datorn slutar ju funka då efter efter en halvtimme. Ja, men var det alla nyheter, var det för dag? För idag kanske? Ja, var det? Det tycker jag. Det var hänt lite den här veckan. Ja, jag har inte hänt så mycket. Men som sagt var, dagens ämne skulle ju faktiskt handla om Daniel Sandberg och hans curl. Så att och det som är lite då, det är ju det att det här kommer ju lite hastigt på. Att han inte, eller ja, hastigt och hastigt. Det var väl jag som missade en liten dag där i kommunikationen. Jag får väl ta på mig det. Han frågade om vi kunde spela in tidigare än vad vi brukar göra. Det jag missade var att han menade en hel dag tidigare. Så att jag tänkte, jajamensan, jag visste. Och så visade det sig att, det var inte idag utan det var ju igår han ville spela in och då kunde ju ingen heller. Så att ja, då blev det ju som det blev. Så att vi kanske inte har så jättemycket direkt att prata om idag som vi hade tänkt ha. För vi har alltså det manuset som är för nästa vecka då med hans frågor, det är fullsmockat redan. Och då kan vi faktiskt passa på att har ni några frågor som ni som lyssnar så skriv till staff@linuxpodden.nu och ställ era frågor till Daniel Sandberg och Curl så kan vi ta upp dem. Med det så kan vi ju faktiskt gå in på att vi har fått lite ett långt brev, vi har fått lyssnarrespons. Jag läser innantill. Det börjar: bjud in Tommy Podzemski från Slashat och prata om Linux. Jag lyssnar nu ifatt era avsnitt har kommit till det senaste. Ni har sagt att man kan göra allt i Linux som man kan göra i Windows. Min erfarenhet säger att det kan man inte. Sägas ska jag inte använda Linux på några år. Och nu kan jag inte på grund av att, för att på för hög upplöst skärm. Han har 2560 gånger 1440. Men han har även några frågor, nybörjarfrågor. Ska vi börja? Ska vi gör så att vi tar det lite stegvis istället för att jag läser igenom alltihopa så tar vi stegvis. Om vi börjar här. Vänta, vi kan väl försöka bjuda in Tommy. Vänta lite nu. Ja, precis. Du börjar rätt ända. Jag tänkte på det här med upplösningen. Ja, det var därför jag stoppade lite nu. För att, för istället för att bara gå igenom alltihopa. Men vi börjar från början. Ja, vi kan försöka bjuda in Tommy Podzemski. Så att vi ska väl göra ett försök. Och så går vi då rakt ner på upplösningen. Där var ju du pigg på att prata, hörde jag, Daniel. Yes. Och jag menar, Nu, jag har nog kört en dator med Linux med den upplösningen utan problem. Och sen om man vill kan man ju faktiskt köra Ubuntu med Gnome med nya Wayland som ska stödja ännu högre upplösningar. Och dessutom fungera bättre. Så det tycker, jag, det precis, tycker jag man ska nya, testa på. Ja, nya Ubuntu 17.10 är det du pratar om. Så att det funkar. Och till och med har man gjort tester på Wayland och olika applikationer och framförallt spel. Och spelen presterar lite bättre med Wayland. Man får kanske en halv till en och en halv FPS mer i spelen som de har testat med. Så att det där med upplösningen, det är löst helt enkelt. Det tycker jag. Ja, det tycker jag. Sen är det så här, han frågar ju då att vi har ju sagt att man kan göra allt i Linux som man kan göra i Windows. Nu förstår vi ju på dig då när du skriver att det är någonting specifikt som du inte kan, tror att du inte kan göra. Det hade varit bra om du hade talat om lite mer exakt vad det är du vill kunna göra. Nu blir det så väldigt brett så att ska vi försöka utröna lite, vad kan man inte göra i Windows, Freja? Eller rätt sagt, vad kan man inte göra i Linux som man kan göra i Windows? Ja du, det enda jag saknar är att jag kan inte spela alla spel jag vill i Linux som jag vill kunna spela. Det är det enda jag saknar. Ja. Daniel, ja, det enda jag vet man kan göra på Windows och inte på Linux, det är blue screen. Och det saknar jag inte. Ja, men du har en annan funktion i Linux som heter Kernel Panic. Har du testat den? Den har jag testat. Det har hänt. Det finns faktiskt en tangentbordskombination för att simulera en kernel panic. Eller för att liksom köra en kernel panic. Vad coolt. Jag vet inte, jag ska berätta vad den är. Ja. Det blir klart, för vi får ju lägga ut den i kärnan. Berätta, jag testar på en gång. Du får skriva in den i show notes. Ja, men det ska jag. Jag har inte allting i minnet här, men jag vill inte testa den i så. Nej, det förstår jag. Kanske inte bra att göra direkt inspelning så. Nej, men som sagt så. Nej, du kan inte köra Adobes alla program i Linux. Det kan du inte. Det kan jag säga också. Men nästan alla. I dagens läge med både Wine och... vad heter det andra med spelgrejerna som man spelar? Ja, kanske Play on Linux eller Steam. Steam, ja, är det jag tänker på. Ja. Så har du ju tillgång till stort sett allting som finns i Windows idag. Det är väldigt, väldigt lite som... Alltså, ska du inte ha något alldeles specifikt program som inte finns i en annan plattform, så kan du faktiskt göra det mesta. Men kom gärna tillbaka med en fråga lite mer specifikt vad det är du vill ha svar på. Vad du tror man inte kan göra. Då skulle vi kunna svara på det lite mer specifikt, tror jag. Sen finns det ju olika delar i det där också. Jag menar, tar man vissa spel så funkar ju inte de rakt av. Men sen kan man ju, som du säger, köra i Wine eller någonting. Men det mesta går med lite eller väldigt, väldigt mycket fix. Och jag tror så här att väldigt mycket fix, det vill väl ingen hålla på med egentligen. Man vill ju egentligen bara klicka och så ska det funka. Ja, precis. Och på så sätt så finns det ju vissa grejer som... Men som sagt, man måste nog specificera sig lite mer. Och sen har man ju faktiskt en möjlighet att lära om lite. Det fick ju jag göra när jag gick från Windows till Linux. Att man var ju så väldigt van med vissa saker och... ja. Man kan lära om helt enkelt. Ja, det är klart. Men om vi går vidare då, så skriver han vidare så här. Jag har använt Linux ibland när jag har inom citationstecken tröttnat på Windows. Och anledningen till att jag slutar är att jag inte kan se Viaplay och liknande på grund av Silverlight. Är det något åtgärdat i Ubuntu eller Mint? Vem vill svara på den? Jag vet inte svaret på just den frågan, men jag vet att när jag skulle testa Netflix i Debian 9 som är stable, då i Firefox, då gick det inte. Jag vet inte vad de använder. Så, då men... vill jag fråga, vilken version av Firefox var det? Firefox ESR. Vilket nummer det är, det vet jag inte. Men det är ju den som ska vara stable. Så. Mm, för i Firefox, från och med Firefox, nu är jag lite osäker om det är 54 eller 56 eller så här, men från och med Firefox 50-någonting så är det bara tuta och köra. Ja. Eller så stavas lösningen Chrome. Mm. För det funkar det också. Jag ser att jag har version 52, så att det är en bit kvar där. Och jag vet ju att kollar man lite på Viaplays hemsida så står det ju faktiskt att webbläsaren Chrome funkar på med Viaplay. Och det är ju bara för att den tidigare spelaren, den där Silverlight, har de ju ersatt med HTML5. Och de Precis. Har till och med ökat upp så att istället för 25 frames per sekund så kör de 50. Mm. Så att både Viaplay, Netflix och HBO funkar faktiskt i Linux. Jag har testat alla tre. Och jag har testat dem i både Chrome och Chrome, Chromium och Firefox. Mm. Så att jag vet att det funkar med i alla fall de senare versionerna av Firefox och Chrome. Så att ja, där har du en anledning till. Och frågan då, är det åtgärdat i Ubuntu eller Mint? Ja, Ubuntu 17.10 har den senaste Firefox, vilket Mint då är baserat på. Så att ja, är svaret på den frågan. Fråga nummer två. Fungerar Google Drive i Linux? Programmet, appen eller bara över... Programmet, appen alltså, eller bara över webbgränssnitt? Daniel? Kan du svara på den? Ja, det kan jag ju, och det är väl egentligen nej. Men här har man ju lite om att lära om också. För du och jag var ju på Synology-eventet i Göteborg. Och jag vet ju det, att man tycker ju om att jobba via Google Drive, och det funkar ju jättebra. Men ett alternativ, det är ju faktiskt att installera ett lokalt moln eller Nextcloud, eller använda Synology's NAS med Office-sviten där, och sen bara använda Google Drive som backup. Tyckte ni jag var tråkig nu eller? Borde jag nej. Ja. För jag har ett svar till. Till att börja med, Google Drive programmet som finns då, så laddar ner till både Windows och till Mac, det funkar inte, nej. Så kan vi avsluta det. Men det finns ett par lösningar. Det finns andra appar. Vissa här kostar lite pengar, som man, inte många kronor, men som man kan betala och få tillgång till just Google Drive och så vidare. Men jag har en annan lösning som jag använder, som finns inbyggd i Gnome, och det är att skriver man in sina kontouppgifter i det som kallas för nätkonton, så får du tillgång till Google Drive rakt in i filhanteraren. Så att Nautilus har tillgång till det precis rakt in, så att du har det liksom som en mapp eller en annan lösning. Du har inte synkroniseringen, för det var det du är ute efter, för då får man ha en annan lösning. Men däremot har du det så du kan gå in och lägga dina grejer där när du är i filhanteraren. Så du använder den helt enkelt som en helt vanlig, ja, en förlängning till din egen hårddisk. Så att det är väl svaret på det, fråga två som du säger då. Fråga nummer tre, om inte du har något att tillägga, Freja? Nej. Är då, jag använder appar i Google Chrome, till exempel Adblocker, sparar i Keep Hangouts med mera. Finns de apparna i Chromium nu? Freja, kan du svara på det? Ja du, alltså kolla faktiskt, jag har Chrome installerat här. Eller Chromium. Chrome eller Chromium? Jag skulle tro det, alltså kolla här. Medan Freja kollar då, så kan vi fråga dig då, Daniel. Vet du om det funkar? Har du testat? Har du Chrome eller Chromium på din dator? Jag kör ju faktiskt Firefox som vanligt, men jag har Google Chrome på min dator också. Men Chromium ska det ju finnas appar till. Om jag inte, det ska det, det ska du väl göra. Ja, det finns ju massa appar här. Men, faktiskt. Ja, men på just den här frågan, alltså jag tycker det är jättebra att man använder Adblock. Det finns ju flera anledningar till som man kanske vill göra. Men om man nu vill använda Adblock på flera datorer för att slippa hålla på och installera massa tillägg och det, så tycker jag faktiskt att man kan ta en gammal dator med två nätverkskort och installera någon brandväggsdist på och installera Adblock på brandväggen. Och jag menar, samtidigt som man då passar på att installera Adblock kan man installera antivirus och webbfilter och sånt där också, så man får ett mer komplett skydd. Det tar lite längre tid, men det blir bättre för alla i hushållet. Men ja, jag förstår vad du menar, och men det var nog inte det som var, det var nog bara ett av programmen man använder i Chrome som man, och ja, som sagt var, jag installerade faktiskt Chromium idag för att testa lite, och jag använde ju Google Chrome för mycket, och alla apparna som jag använde i Google Chrome, de funkar alldeles utmärkt i Chromium också. Så att ja, svaret på din fråga är självklart funkar det där. Det, för grejen med Google Chrome, det är ju så att det är ju baserat då på deras operativsystem, Chrome OS, som då är baserat på en Linux-distribution. Är det någon som vet vilken? Nej. Nej, inget svar där. Freja, vet du vilken Chromium, Chrome OS är baserat på? Jag har glömt av det. Det är allas vår favoritdist. Gentoo. Mm-hmm. Fick vi lite sån information också. Så att, nej, i alla fall, Chromium och Chrome OS ska kunna köra allting. Det ska vara lika. Det är det som är tanken med Chrome. Oavsett vilken plattform du kör på så ska det vara exakt likadant. Så att det funkar alldeles utmärkt. Nu vill han kritiseras också. Nu läser jag innantill. Nu lite kritik. Ni brukar räkna upp nya releaser, och för mig är det ointressant. Skulle man kunna hålla det i Linux-bloggen eller på Facebook-sidan? Självklart är något när stor uppdatering händer. Ja, nu är det ju så att det är fler som lyssnar på den här podden än vi. Så att vi pratar om det vi tycker är intressant och vad vi själva skulle vilja veta. Vad vi själva skulle vilja ha reda på och vad vi hoppas andra vill veta och ha reda på också. Så att nya releaser är ju en del av sakerna som vi pratar om och vill veta mer om. Så att vi kommer nog att fortsätta med det, tror jag. Eller? Jag kan faktiskt tipsa om en nyhet nu. bara för att fortsätta sätta mig lite på tvären. Men ja, han verkar ju vara lite intresserad av att kolla på film och det, och då lär han ju ha en mediaspelare hemma. Och jag skulle ju kolla lite närmare på LibreElec faktiskt, som kom en uppdatering den 28. Ja, just och det. Och det är ju egentligen Kodi med ett Linux-operativ i bakgrunden. Minimalt, för att bara kunna spela film egentligen och mediafiler. Ja, just och, det. Kodi on steroids. Ja, precis. Och med den uppdateringen så kom det ju att de tog ju bort de uppdaterar ju till SMB, till 2:an och 3:an. De tog bort det där skadliga protokollet. Mm. Ja, just det. Ja, det är ju bra att du tipsar om en ny release då. Ja, precis. Det var i alla fall inte Ubuntu det gällde. Nej, inte den här gången. Ja, vi fortsätter. Kritiken. Positiv kritik blir det ju nu. Ljudet är mycket bättre, speciellt introt. Höll på att bli döv ett tag. Det är ju jätteroligt att lyssna på er. Gör en undersökning om vad ni har för lyssnare. Är det bara Linux-användare som lyssnar med mera? Ja. förhoppning. Nej, det, vi kan ju konstatera att en av våra vänner då, Carly Milnicka, är ju då Mac-användare, så att det är inte bara Linux-användare som lyssnar. Men en undersökning, är det någonting vi skulle satsa på, tro? Vi har gjort en liten gång på vår hemsida. Och sen vet jag att vi får ju ut lite av statistiken som du brukar ha, Artfors. Ja, just ja. Det. Den har vi inte haft med på länge, det är alla gästernas fel. Ja, ja faktiskt. Så att liten cliffhanger då till alla som är nyfikna. Det kommer senare. Ja. Men vad tycker du? Ska vi göra en snabb undersökning här och nu med en gång och fråga? Nej, det gör vi inte. Då får man ju skriva en massa svar och grejer. Men vad tror ni? Är det bara Linux-användare som lyssnar? Nej, det tror jag inte. Förhoppningsvis är det inte det. För vi vill ju gärna övertyga folk till att börja använda Linux också. Ja, i alla fall så vill vi att de ska förstå att det inte är så svårt som det en gång har varit. Att det är precis som att använda vilket operativsystem som helst egentligen. Sen att man kan göra det så svårt man bara kan för sig. Ja, det går med Linux. Det kan man inte med exempelvis Mac eller Windows på det sättet. Du kan göra det väldigt svårt för dig om du vill. Och det är väl lite tjusningen att man kan om man vill. Ju mer kunskap man får och insikt, så kan man lära sig mer om både sin dator och hur ett operativsystem fungerar när man använder just Linux. Yes, nej men det var väl veckans lyssnarrespons, och den här lyssnarresponsen kommer ju då från Robert Andersson. Alltihopa, vi tackar jättemycket för ditt brev. Jag är jätteglad att du tog dig tid att skriva ner och fråga så pass mycket. Fortsätt, vi tar gärna emot ännu mer både positiv kritik och frågor på detta sättet. Så att skriv bara, ni vet adressen, staff@linuxpodden.nu. Ja, det är liksom lyssnarresponsen som gör att man kan utveckla sig och låta lyssnarna få lyssna på det de vill lyssna. Ja, precis. Så att är det fler som säger att de är helt ointresserade av nya releaser, ja då kommer vi sluta med det naturligtvis. Så att det var bara ett tips som man kan skriva om då. Jag nämnde ju här nu att vi skulle kanske ta och prata lite statistik. Jag tror inte vi har gjort det på, jag vet inte hur länge. Vi har haft massa gäster och grejer som har förstört våran statistik. Vi har ju i tidigare avsnitt talat om hur många lyssnare vi har och hur många nedladdningar och så vidare. Jag kan ju meddela då, börja med att ta den kortfattade här och tala om att idag har det lyssnats 21 gånger på oss. Och den här veckan har det lyssnats 344 gånger på oss. Och det är en ökning med 37,1% sedan veckan där innan. Därför innan. Ska vi se. Vi har ett lite statistik på hur det ligger till. Alltså det mest lyssnade avsnittet någonsin är faktiskt vårt 8:e avsnitt. Det är våran första nybörjarspecial. Och den har då, ja just det, den ligger då på första plats. Det roliga är det att på tredje plats så ligger ett bonusavsnitt, det vi kallade för piloten. Det du och jag spelade in första gången som vi släppte som andra avsnitt, eller ja, kommer du ihåg det, Daniel? Ja, jag minns det lite vagt faktiskt, men ja. Det är ju så länge sedan nu. Ja, det var jättelänge sedan. Ja, precis. Så att det ligger faktiskt som tredje mest lyssnade avsnitt. Ja, vad roligt. Ja, faktiskt. Ska vi se här. Det är på, alltså de tre sista månaderna var detta, det glömde jag tala om. Om vi ska gå upp all time high, då ser det lite annorlunda ut. Då är det vårt första avsnitt. Det som vi kallar för första avsnittet, det ligger på topp. Vårat topp tre är då, andra avsnittet på topp tre är det 39:e avsnittet. Det är med Bahnhofs vd Jon Karlung. Och det tredje bästa avsnittet är det sjätte avsnittet. Vad det, alltså det säger mig ingenting vad det var för något. Är det någonting du känner igen, Daniel? Sjätte avsnittet? Oj, jag skulle kunna fuska här och kolla upp det faktiskt. Det, så kan man göra. Du menar att det skulle inte vara rätt? Nej, eller så hade jag kunnat tänka på det själv, men det gjorde jag inte. Nej. Ska vi se. Långt tillbaka, ska vi se. Vad avsnitt, är långt tillbaka. Avsnitt 6 handlar om. Står inte så mycket i de show notesen, kan jag säga. Jo. Nej, det är mest nyheter. Det, ja, sen var det ju den här Jon och Bacon som följer dig på Twitter. Ja, just det. Ja. Ja. Det var grejen det. Det var då det. Ja. Då ska vi se. Var lyssnar man på oss mest någonstans, tror du? Sverige. Ja, du ville gå in i... Du tänkte så, ja. Då får vi titta på det då. Vi går in på land. Och du har rätt. Det borde inte vara så konstigt. Nej, det borde inte vara så konstigt. Det har du rätt i. Ovanligaste land då? Kan du komma på... Säg ett land som du minst av allt skulle kunna tänka dig att någon lyssnar på oss. Argentina. Du är i närheten. Alltså... Bolivia har vi en lyssnare från. Ja, det är så. Ja. Kan du, vi har ett annat ovanligt namn. Ett ovanligt land till här, Daniel. Kan du gissa vad det är? Där vi har lyssnare med väldigt få. Vi har en lyssning därifrån. Oj, jag vet ju att du har haft en lyssning från Finland i alla fall. Ja, men Finland ligger högt numera, kan jag tala om. Jaså? Ja. Jag tänkte om du... Det ligger i Europa, det landet. Tyskland. Det ligger högt upp. Jag gör det. Ja. Du får en gissning till. Italien. Ska vi se... Italien ligger inte ens med. Nej. Ingen åkte semester dit. Montenegro. Oj då. Men som sagt, du hade rätt från början där. Sverige i topp, där har vi 5437 lyssnare ifrån, all time. Då får du gissa, Daniel, vilka är de topp tre förutom Sverige först då, vilka är de andra två? Ja, det måste ju vara Norge och Danmark. Nej. USA, 1621 lyssningar. Är nummer två. Nummer tre, Nederländerna, 315 lyssningar. Och Norge kommer först då på fjärde plats. Men Danmark har vi inte ens med. Är det så att vi pratar så otydligt som tror att vi pratar holländska i podden? Ja, men då tycker jag ändå att Danmark borde ha legat där också någonstans. De är inte ens med. Nej. Om vi nu ska prata så otydligt. Eller, jag vet inte. Jag kan ju tala om då att totalt har det lyssnats på oss 8388 gånger i alla länder. Och någonting slog mig, för snart kommer väl du säga vilken app man använder som mest. Ja, det tänkte jag. Det kan vi göra då när du ändå frågar. Och jag som då har olycklig ägare till en iPhone som jag har i arbetet. De har ju faktiskt en app redan installerat för att lyssna på poddar. Den här podcasten. Så den måste ju faktiskt ligga i topp. Både ja och nej. För jag tycker ju som så här att kollar man på Android så har de ju faktiskt ingen förinstallerad poddläsare. Nej, det har du faktiskt rätt i det också. Och ska man då kolla på den statistiken så har du nästan rätt. Och då tror jag nästan Pocketcast kommer på andra plats. Pocket Cast kommer faktiskt på andra plats, ja. Och på första plats så är det någonting som vi kallar för övrigt, det vill säga inte specificerat vilken app det är egentligen är. Det kan nog vara samma eller olika appar som har använder samma vad heter det? Motor. Mm. Så att det tror jag. Men som sagt var, iTunes ligger på tredje plats. Så att, men det gäller ju då alla iTunes. Och procentmässigt då så är det 56,9% som använder det som blir övrigt. Medan 19,8% använder Pocket Casts och 11,6% använder iTunes. Sen finns det ju lite andra, vad heter det? Jo, Overcast har ju en app som heter till, vad heter det? Till iPhone. Den har faktiskt en ganska hög stapel och det är på 3,3% för att vara liksom en speciell spelare. Medan då de som kör alltså bara i ett fönster på webbsidan, de ligger på 0,6%. Så att ja. Så ligger det till. Mm. Någon mer ni vill veta när vi ändå håller på här? Nej, jag tycker vi tar lite information istället. Du tycker ja. Det? Ja, nej, men då säger vi väl att det var veckans eller veckornas statistik och så går vi vidare och så låter vi, ja, lite information kan vi köra. Det är ju så att vill du köra den förresten, Daniel? Men då? Ja, det kan jag göra. Vi har ju faktiskt en sponsor då. Kan passa på att nämna vår sponsor som heter Porch Group. Porch Group är ett företag som tillhandahåller webblösningar för större företag och sponsrar oss med vårt webbutrymme. Därav den stabiliteten vi har på vår sida linuxpodden.nu. Precis, och för att vara, vad heter det, transparenta så ska vi bara tala om det, bara att Freja får inte läsa det för hon jobbar på Porch Group. Yes. Hon har inte med det här att göra. Så är det. Så att, nu har vi talat om det också. Ja. Men vi har en sponsor i Porch Group som sponsrar oss då med webbutrymmet. Fortsätt, Daniel. Yes, nyckelsigneringsparty. Den 20 november från klockan 19.00 så bjuder IX in till keysigneringsparty i UFS lokaler vid Fridhemsplan i Stockholm. Adressen dit är Polhemsgatan 38. Och tipset kommer från Pontus Falk. Ja, men du glömde att tala om när det var. Den 20 november. Precis. Yes, det är ju rätt viktigt att det är rätt dag. Ja, för vi har ju talat om det här tidigare. Så att då hade vi ju fel datum. Mm. Yes. Japp. Red Hat Dev Forum. Red Hat håller utvecklarforum både i Göteborg och i Stockholm. Innehållet i forumet kommer att rikta sig till OpenShift och implementationer. I Stockholm kommer forumet gå av stapeln den 28 november mellan 14.00 till 18.00 på Vasagatan 7. I Göteborg är det Brewhouse som gäller och datumet är 30 november och tiden är densamma, det vill säga 14 till 18.00. Adressen är Åvägen 24. Och vi tackar vår läsare / lyssnare på Telegram Bittin för tipset. Och sen kommer nog Daniel Artfors vara där, va? Ja, det stämmer det. Jag har signat upp mig på detta eventet så att jag tänkte att jag skulle försöka titta dit. Då får du ta lite bilder när du är där då. Ja, just det, ja. Det var ju bra att du sa bilder. Mm. Vi tog ju en himla massa vackra bilder när vi var på vårat event. Det får vi ta och lägga upp på våran blogg också. Ja. Nu har jag ju till och med offentliggjort det, så att då får jag göra det också. Ja. Ja, precis. Så att, yes. Men ska jag köra avslutningen då för en gångs skull kanske? Ja, det kan du få testa. Ja. Eller någon annan? Nej, kör du. Det har ju du aldrig gjort förut, så. Ja, jo, någon gång tror jag, men ja, det kör.